A Pas de Tortuga, una mirada a la cultura arabo-musulmana, conduït per en Carles Penya. Molt bona nit. Rebeu una cordial salutació de tot l'equip de Pas de Tortuga, del nostre tècnic Francesc Rodés, del nostre col·laborador Mohamed Nabil i de qui us parla, Carles Penya. El programa d'avui el dediquem de tot cor a la Neus Net, que és la nostra altra col·laboradora habitual i fixa del programa i que avui no pot estar amb nosaltres perquè té un grip d'aquests hivernal. I com que esperem que ens estigui escoltant des de casa seva, perquè si no li fotrem la bronca, sí. Doncs li dediquem això, una salutació molt gran i una abraçada de part de tots. Salut, hola Neus, que et vagi bé. Que et millores. Ara tindràs 15 dies o 3 setmanes per recuperar-te fins que tornem a engegar el programa i esperem que ho aprofitis. I bé, com ja us vam anunciar la setmana passada, avui tornem a tenir nosaltres el Mohamed Duyev. Dijous passat ens va estar parlant de... Així ens va donar una visió molt general del que van ser, del que estan passant al món àrab, del que s'anomena primavera àrab o revoltes àrabs, potser la terminologia més adient fora revoltes àrabs, no? Això del primavera àrab, bueno, és una mica... Bé. Sona màrqueting, una mica, no? Uh-huh. També, bona nit, i, bueno, el nom més, podríem dir, més clar és primavera àrab. Sí, tu diries... Sí. Uh-huh. Vale. Doncs, com que perdona, és que no t'he saludat. Bona nit, Mohamed. Bona nit. I vam dir el dijous passat, vas fer un repàs així general de una mica país per país i avui vam dir que centràvem el programa en el cas marroquí, que és que tu també coneixes molt bé, sí. perquè tens molt contacte amb el teu país d'origen, no? I perquè, clar, t'interessa molt i vas fent un seguiment... Sí. Bastant, bueno, diari, no? Continu, no? Del tema. I... Sí. I ens agradaria que ens expliqui quina la relació veus central les revoltes àrabs i les reformes que s'han dut a terme al Marroc des de dalt. Sí, bueno, el Marroc no és, vull dir, és un país diferent. Per què? Perquè allà hi ha una monarquia que està des del segle XVI, sí. I clar, és una monarquia que està molt ben arregada en la gent. No és el mateix que Tunis, que era un tipus de república dictatorial. I a més hi va haver una usurpació del poder. Aquí n'hi ha una, podríem dir, una monarquia que està des de fa segles. Però no hi ha democràcia. I clar, i com van començar tot el tema de la primavera àrab, al Marroc també hi va néixer una corrent que es va dir moviment 20 de febrer. 20 de febrer, sí. Que el composen, podríem dir, estudiants d'esquerra, col·lectiu feminista i totes les personalitats i intel·lectuals del Marroc que tenen com a objectiu una monarquia parlamentària. Mai han demanat cap cosa més que una monarquia parlamentària i un estat que garanteixi llibertats i drets per a tots. Es tractaria així, doncs, d'un... Bueno, això del que es diu... És una paraula, això, la transversalitat, no? Que està també molt de moda. És el moviment aquest del 20 de febrer, es tractaria d'un moviment transversal, sí, que, no, que plega gent de diferents ideologies. Com ho veus tu? O és més d'un moviment d'èlits intel·lectuals? O... A veure, hi ha molts corrents. Ara, el corrent majoritari és gent d'esquerres, estudiants, però que quan va començar i s'hi van poder afegir corrents islamistes. I primer, era un corrent, podem dir, ampli, i va poder assistir-li moltíssima gent, però que amb el temps m'ha hagut un retrocés. Perquè tu creus que aquest moviment ha tingut un paper fonamental amb el fet aquest de que el rei dugués a terme aquesta sèrie de reformes? O potser des d'aquí, com que li veiem similituds amb el moviment del 15M, potser des d'aquí es veu com un moviment amb més protagonisme del que realment té en el Marroc? Jo crec que va tenir un paper clau perquè el rei fes una reforma de la Constitució. Però també vull dir que era més la por, vull dir, en el règim, i tenia molt de por de que aquest moviment es pogués anar... Es desbordés, no?, una sí, mica. Uh-huh. Vull dir que havia por de que es pogués fer més fort. Uh-huh. I va intervenir el rei fent la reforma per poder, podríem dir, avançar-se a ell. Però no és només la reforma de la Constitució. Si, a més, el govern va fer moltíssimes accions, com per exemple apujar el sou, com subvencionar productes bàsics, i clar, i això, i podríem dir com va comprar la pau. Són mesures populistes, no? Clar. Mm-hmm. I creus que seran efectives aquestes reformes? A veure, la gent no demana només una reforma. La gent que vol és una monarquia parlamentària a l'estil espanyol, que el rei sigui rei però sense manar. I això jo crec que la monarquia del Marroc mai ho podrà entendre. Vull dir, ells no poden concebir la monarquia sense el poder, i ells ho tenen molt clar que han de demanar. Ara, la reforma limita el seu poder i li dona més poder al Parlament i més poder a un govern elegit, això sí, de forma democràtica. Mm-hmm. Parla'ns una mica, perquè estem parlant de reformes, però concretem, quines reformes efectives ha fet sobre, no sé, els canvis aquests que ha fet de la Constitució, quins canvis s'han realitzat? Els més importants són que n'hi ha una justícia independent, vull dir, que és, podríem dir, com si fos un... el rei ni el govern hi podran intervenir. Hi haurà un Parlament elegit democràticament, i d'aquell Parlament és on sortirà el govern, que serà democràtic. A més de que la Constitució porta al respecte a les llibertats, al respecte als drets humans, una certa igualtat, vull dir, i això ja és un pas endavant. Però vull dir que no podem dir que el Marroc és un país democràtic com Espanya, però sí que podem dir que és una democràcia inacabada. I llavors també s'ha reconegut la cooficialitat de la llengua tamazig, no? Un altre punt important, que el Marroc ara té dues llengües oficials, l'àrab, a més del de que ells diuen amazic. Que l'amazic es parla sobretot de la part del Rif, no? Però que també hi ha parts de sí. l'Atlas i del sud del país que també, majoritàriament és la llengua majoritària, podríem dir. Home, al Marroc la majoria són gent amazic. Mm-hmm. És una gran... Diuen que són el 80%, sí, sí, és sí, correcte, sí, això? Sí, sí, sí, sí. I el 80% el parla en aquesta llengua, que és una llengua que no té res a veure amb l'àrab, que ja es parlava al Marroc abans de la invasió àrab, no? I que a més té una gramàtica, té un alfabet diferent. Home, ara ells ara ha passat a ser llengua oficial i a més és una llengua que tu la pots estudiar. Sí, jo he emigrat des del Marroc fins a Espanya en 1990 i en aquella època no estava preparada la gramàtica sí, i tot això. No, ara n'hi ha una, ja sí, com que... si fos una acadèmia. Sí, sí. I clar. Que és la que regula clar, això. Sí, fa... sí, sí. Sí. Però s'ha fet molt temps que s'estava preparant això. Sí, però com hi ha molts lobbies, sí. Però en la realitat ni la llengua àrab ni la llengua amazic es parla. El que es parla és el francès. El francès. Per poder treballar i al carrer es parla d'Arija. Que no té res a veure ni... És l'àrab francès. Sí. I d'Arija què és? És el dialecte. Dialecte sí. àrab, sí, àrab marroquí. Sí, sí. I ara s'han produït eleccions recentment sí. i ha guanyat un partit que d'aquí diuen que és islamista moderat, no? Sí. Aquestes eleccions, tu creus, han sigut eleccions totalment democràtiques sí, i sí. ja tothom, els partits que s'ha volgut presentar han tingut accés a presentar-se. Parla'ns una mica com ha anat, quina participació hi ha hagut i llavors tu quina opinió et mereix aquest partit que ha guanyat? Home, bé, en el tema de la participació ha sigut més bé baixa. Només ha anat al 45%. Per això és degut a moltíssimes causes que han de veure amb el que és el Marroc. És que al Marroc la gent majoritàriament és apolítica. I clar, i això ha tingut a veure. També ha estat molt complex, perquè la majoria viu en el món rural. I clar, hi ha moltíssimes diferències entre el món rural i el món urbà. Ara, en el tema del si han sigut transparents, tothom, tant la Unió Europea com els que són observadors internacionals, han dit que sí, que han sigut clars i... Per respecte al partit que ha sortit el guanyador, jo crec que el més normal és que ha sortit aquest partit. Que es diu PGD, Partit de la Justícia i el Desenvolupament. És un partit islàmic o islamista moderador que està molt ben arraigat dintre, sobretot a les zones urbanes, perquè són gent de classe mitja. I a més és que el govern ho ha fet molt malament. Vull dir, l'atur és molt alt, els serveis més bàsics no van bé, la salut molt malament, educació el mateix, hi ha moltíssima corrupció i la gent el que ha volgut és donar una oportunitat a qui mai havia governat. Que són aquesta gent. Perquè fins ara els dos partits majoritaris, no, que sempre havien sigut l'Istiklal, no? I el Jihad Istiraq, que són els socialistes. Sempre són els que arriben al poder, sempre. ara és un canvi, pues... Perquè aquest partit, el PGD, és un partit nou o ja havia tingut algun tipus de representació? No, mai. Mai. És un partit que va néixer en el 96. Mm-hmm. Vull dir que és molt nou. Fes no són uns 5 cèntims sobre el líder d'aquest partit, sisplau. Sí, es diu Abdelilah Benkiran. És un licenciat en física per una de les més importants escoles del Marroc, que és l'escola d'enginyers de Mohammedia. Mm-hmm. És d'una família més bé normal, de Salé. De jove va ser d'esquerres. El pas és que ha anat evolucionant i s'ha convertit en un home conservador i, a més, islamista. Mm-hmm. Però és una persona moderadora i, a més, és molt familiar, ell es veu que està molt més a prop de la gent. Del poble. I sempre defensa la família. Ell té sis fills i tal. Sí, és veritat, però és que sempre quan ell parla amb els mitjans de comunicació, sempre parla en el dialecte. Sí, sí. I la majoria de la gent em pregunta, oye, és que no sé què... si serà capaç de ser president o no, perquè sempre parla el dialecte, però això el fa perquè s'apropia al poble, sí, no? Sí. I digue'ns, a veure, una mica, això, perquè parlem d'un que és un partit islamista moderat, sí. Digue'ns què és un partit islamista moderat. A veure... Primer, què és un partit islamista i quines diferències hi ha si hi ha diferències de corrents entre aquests partits? A veure, els partits islamistes són els partits que defensen la xària islàmica. I explica'ns una mica què és la xària. La xària islàmica és un conjunt de lleis que regulen la vida, l'economia i la política. I d'on venen aquestes lleis? Venen de la religió, islàmica. I quines són les fonts de la xària? Sí. Les fonts són el Corán. Mm-hmm. I aquests partits defensen el Corà i la xària islàmica com a forma de governar. I això és un contrasentit, perquè moltíssima gent diu, home, si volem un país democràtic i igualitari, tu no pots emparar-te en la religió. Mm-hmm. Però ells defensen que la religió i la xària és un camí que garanteix a tothom els seus drets. I un partit moderador és aquell que fa un equilibri entre la democràcia i les llibertats i els conceptes islàmics. Que no vull dir que és, vull dir que els interpreta de forma des del dia d'avui. Que estaria model més adaptat en el món actual, sí, no? Sí, sí. Vols dir? Molt bé. Jo hi ha una pregunta que voldria fer, si és una mica personal. Dius que la monarquia actual del Marroc és una dinastia que ve des del segle XVI, sí, no? Però clar, el Marroc es va independitzar de França l'any 57? 56. Llavors hi va haver... A tota l'època aquesta del sultanat, no? De fet, abans de que hi hagués l'ocupació, el protectorat, no? Sí. Francès, i llavors també el protectorat espanyol en una zona, el Marroc era un sultanat. Sí. No? I el soldà ja era de la família, sí, sí, aquesta. Sí, sí. Al llarg del temps els noms han canviat. Pot ser que es digui... En un temps es va dir emir... Mm-hmm. En un altre es va passar a Qadi i després sultanat. I després de l'ocupació francesa i espanyola es va dir rei. Mm-hmm. Encara que canvien els noms, la família ha sigut la que ha estat fins des del segle... Clar, perquè també és un cas estrany, no? Perquè a principis del segle XX... tots els països del nord d'Àfrica, del Magreb, eren colònies de... Bueno, Algèria i Tunísia, colònies franceses. Líbia, colònia italiana, no? I en canvi el Marroc ja era, de fet, era un país independent. Sí, sí, i a més és el país únic àrab que no va ser ocupat per l'imperi otomà. Per l'imperi turc. Mm-hmm. Molt bé. I ja ha sigut el primer país que va reconèixer la independència dels Estats Units. Mm-hmm. Vull dir, el 1767. Sí, sí. El 1776. Clar, de fet, quan abans del protectorat francès, el sultanat del Marroc tenia ambaixadors a tots els, sí, sí, tots els estats del món. Mm-hmm. Això sembla que de vegades no s'entengui. No? Una pregunta és que quan han sortit els resultats de les eleccions, el Ben Kiran aquest ha dit que pactarà amb tothom menys una persona, no m'acordo del sí. nom. És el partit sí. del conseller. Això. I resulta que el rei ha nombrat com a assessor a la mateixa persona. Com veus sí. això? Vull dir, el rei tenia un amic seu que va estudiar amb ell i després va sortir i va fer un partit. I que ara es veu que ha tornat a ser conseller del rei. Allà ell ho interpreta com que el rei ha volgut agafar aquest senyor i fotre'l fora del joc polític. Polític. Bé, se'ns acaba el temps i per acabar, Mohamed, dona'ns un desig de cara a l'any que ve. Bueno, de cara a l'any que ve... Sí. Gregorià, però també per el nou any musulmà que ha començat fa poc. Sí, en la llengua àrab et manen el khair li kulennas i en espanyol desitjo salut i pau. Molt bé. Llavors també t'havíem demanat que ens recomanessis uns llibres i tu has triat dos llibres d'història d'un professor teu que es diu Bernat Muniesa, no? Sí, sí. L'Espanya lampedusiana i Franquismo i transició. Per què ens recomanes aquests dos llibres? Perquè és l'obra que jo m'he donat compte de com és la dictadura franquista i a més explica molt bé com a Espanya es va fer la transició. Sí. Que ell li fa un altre nom que li ha dit transacció. Però això és un altre tema que no volem entrar. Vale, bueno, potser hi entrarem un altre dia. Si no, ens queda el temps per triar una cançó. El Mohamed també havia triat una cançó que no ens dona temps de posar-la, però sí que ens agradaria que la diguessis, perquè si hi ha algun oient que pot dir, bueno, que la busqui, en tot cas. És del cantautor Sami Yusuf. I el tema es diu... You Came to Me. No la podrem posar sencera, però us posarem un tall, i si hi ha algú que estigui interessat, doncs ja sap on l'ha de buscar. Endavant. You came to me in that hour of need when I was so lost, so lonely. You came to me, took my breath away, showed me the right way, the way to lead. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be to be with you. Allahumma salli ala sayyidina. Bé, doncs, com a fons el tema del Sami Yusuf, ens despedim perquè ja ha arribat el temps i us recordem que tenim un correu electrònic a la vostra disposició, es diu pasdetortuga@gmail.com, pasdetortuga@gmail.com. També tenim en la pàgina nostra de Facebook, podeu trobar tots els programes perquè els anem penjant allà, tant el d'avui com el de tots els anteriors. La pàgina de Facebook és A Pas de Tortuga. I bé, doncs ens tornem a veure l'any que ve, esperem que passeu molt bones festes i que l'any que ve sigui fantàstic. Just to be with you.